szürkék a hétköznapjaim, éjszakánként álmatlanul hánykolódom, évek óta foglalkoztat a kivándorlás gondolata. Mikor hallhatok végre egy olyan rádióműsort, amely független, tabumentes, szabad szellemű, értékközpontú, tudatágító és intellektuális? Ön szerencsés ember, már is nyert? Valóban, egy álom vált valóra. Boldog vagyok, hogy nyereményemen a fél országgal osztozhatom. Kezdődik a szélső közép. Jó reggelt kívánunk, ez itt a szélső közép. 3:47 múlt egészen pontosan egy perccel. SMS elérhetőségünk 06 30 30 30 88 1, vezetékes telefonszámunk a 22 34 88 1. Reggelenként általában könnyedebbek vagyunk, könnyű témákról beszélgetünk, ezért aztán jöjjön egy kis bulvár. Nézzünk a bulvár hírek mögé. Nem mintha megérné, de néha jó látni, hogy tényleg nincs ott semmi. És hogy a mi bejátszóink is tudnak tévedni, arra mi sem jobb példa, mint hogy az egyik bulvár magazinban jelent meg egy igazán érdekes és igazán tartalmas cikk. Ami bulvár hír? Magyar celebritásokról, igen, ami bulvár hír. Arról szól, ez talán a Best magazinnak, tehát hogy egy ilyen igazán mértékadó orgánumnak a szavazásán megkérdezték a Best magazin olvasóit, hogy ki a legellenszenvesebb, a legundorítóbb celebritás Magyarországon, és hát egy nagyon-nagyon izgalmas versenyben végül is azt gondolom, hogy egyrészt egy igazságos eredmény született, másrészt Stoll buci iszonyatosan hiányzott a dobogóról. Ezzel elárultam, Stoll nem került dobogóra? Képzeld, Stoll nem került dobogóra. Ezzel háborított, de tippelhetek, mert én nem tudom, hogy mi lett. Igen, a tippelj. Csonka pici? Nem. Nem győzött Csonka? Nem győzött Csonka. A háromba benne van? Nincs a háromba. Hogy lenne Csonka a háromba? Palik? Nem. Na jó, várjunk. El sem tudom képzelni. Segítsé. Jó, hát a dobogósokat mondom, az egyikük Anetka, értelemszerűen, mint egy örök visszatérő valaki. Engem nem irítál. Jó, téged nem irítál, de azért sokakat irítál, és győzik-e. De jó, hát aki, győzik-e. Jó, de hát aki nyert. Engem azt se irítál különösebben. Jó, de aki nyert. Aki nyert. Szerinted súlya van az RTL klubban? Csak nem Szulák. Nem. Ja nem, neki a TV2-n van súlya. Fábri. Nem. Ki nyert? Jaj, délutáni show. Balázs? Nem Balázs. Akkor Mónika. Hát Mónika. De Mónika annyira megérdemli. Mónika lett? Jó, Mónika tényleg idegesítő. Jó, fél. Mónikánál irritáló valaki nincsen. Tehát jó, tényleg az embernek viszket a tenyere. és ahogy állandóan azzal a mély belejét. Engem az idegesít. De borzalmas, hogy tényleg én azon gondolkodtam, hogy egyszer megcsinálni vele, hogy csak mondjuk azért nem tenné meg az ember, mert az a szerencsétlen lány, aki a lánya, nem tehet arról, hogy az anyja az erdélyi Mónika, hogy egyszer így megtenni azt, hogy mondjuk olyan kérdéseket feltenni, mit tudom én a lányának, olyan típusú személyes kérdésekkel így belegázolni mondjuk 1 millió ember előtt, amit naponta megcsinál Mónika. Hogy kíváncsi lennék, hogy ő mint akkor anya mit szólna, így azt mondaná, hogy ez egy jó műsor, milyen jó pofa, mit tudom én így megkérdezni tőle, hogy hogyan élted meg édesanyád elvállását. Szerinted az természetes dolog, hogy egy anyának nincsen, mit tudom én, állandó társa, meg partnere, meg nem házasságba él, meg hogy édesapáddal csak így úgy kufircoltak, mit tudom én, 1-2 évig, aztán szétmentek. Tehát, hogy éled meg, hogy édesanyád ennyire gyűlölt média személyiség? Hogy éled meg ennek a szavazásnak az eredményét? Te is érezted már ezt édesanyád iránt, hogy iszonyatosan irítál? Ezek lennének a jogosabb kérdések. Na mindegy, tehát hogy ez az egyik fontos bulvárhír a mai napra, a másik fontos bulvárhír a mai napra, amiben még hát továbbra sem merünk igazán hinni talán, legalábbis a Robi biztosan nem. Én nem akarom elhinni, hogy kizárják a Ferencvárost. Hát tegnap már olvastam a Nemzeti Sportban, hogy mégse zárják ki a Ferencvárost, és a nagy megerősítést éreztem a magyar rögvalóság iránti, hogy is mondjam, mélységes ismereteim felett, hogy rá kellett jönnöm arra, hogy nálam jobban ezt a nyomorúságos magyar futballvalóságot talán senki sem, hát ismeri, talán ismeri, de senki sem, hogy is mondjam, utálja, gyűlöli, vagy hogy fogalmazzak. Szóval elhangzott pár nappal ezelőtt, hogy kizárják a Fradit, és én akkor mondtam, hogy nem úgysem, higgyétek el, nem kell elkezdeni ünnepelni, benn lehet hagyni a pezsgős üvegeket egyelőre a pincében, mert úgysem fogják kizárni a Fradit. Higgyétek el, a Fradi marad az NB1-ben, mert így úgy valahogy el fogják érni, hogy ne zárják ki őket. Most állítólag valamit fordult az ügy, bár tegnap, mondom, olyan hírek jöttek, hogy visszavonta a fegyelmi bizottság a korábban meghozott határozatát, de itt Magyarországon bizottságok képesek önmagukat feloszlatni. Emberek képesek önmaguk fejére hamut szórni, csak hogy a Fradi az NB1-ben maradhasson. És az történt, hogy a licenszbizottság, amelyik a maga másodfokú döntését változtatta meg, mert egyik nap azt mondta, hogy fellebbezésnek helye nincsen, mármint a döntés után azt mondta, hogy fellebbezésnek helye nincsen, és utána valahogy rápillantottak arra a határozatra, és így látták, hogy a Ferencvárosi Tornaklub szerepel benne, és hogy az ő döntésük miatt a Fradi volt, Fradi lesz, amíg a földön ember lesz, örökérvényű igazsága az lehet, hogy megcáfoló. Ez pedig fölülír minden törvényt, mint tudjuk ebben az országban, tehát ez a jog felett álló hatalmas nagy szellemiség, ami így lebeg, és így, na jó, Isten haragját nem akarták magukra vonni, valószínűleg erről van szó. És ezek az emberek ijedtükbe, rémületükbe, hogy mit követtek el, hát így a saját határozatukat megsemmisítették, és azt mondták, hogy nem, azért ne, ez egy kis túlzás. Indulhasson csak el a Vác, indulhasson csak el a Ferencváros. De még a Vácot is bent tartják, csak hogy a Fradi indulhasson, az ilyen. De viszont a Liga a Kisteleki Istvánnal az élet, meg azt mondta, hogy ez már túlzás. Mondjuk én nem értem. Tehát, hogy igazából nem értem, hogy mi volt az a pont. Tehát, hogy eddig is folyamatosan az volt, hogy csapatok nem feleltek meg a különböző elvárásoknak, aztán mégis elindulhattak. De most valami miatt az MLS vezetése azt mondta, hogy nem, és furcsa módon, hát pedig ez egy következmények nélküli ország elvileg, papíron, meg a gyakorlatban, ennek ellenére feloszlatták a licenszbizottságot. És az az érdekes, hogy az MLS elnökségéből alakult egy testület, amelyik kvázi a licenszbizottságot helyettesíti, és hát én olvastam, hogy az MLS, mit tudom én, egyik meg másik alelnöke a két tagja, a harmadik tag az megkérte, hogy ne árulják el az ő kilétét. Tehát azért ez is jellemző, hogy a magyar futballban azért milyen állapotok uralkodhatnak, hogy egész egyszerűen hát egy erős döntés, mint olyan nem létezik. Azhoz, hogy valaki elvállaljon mondjuk egy olyan kényes posztot, mint mondjuk a licenszbizottságban való üldögélés, ahhoz, hát mit tudom én, mondjuk az FBI-tól kell ilyen személyazonosság cserét kérnie, hogy aztán ő tényleg azonosíthatatlan lehessen. Tehát, hogyha azt gondolják az olaszok... Tanúvédelmi programban kell részt venni. Hát de körülbelül arról van szó, amikor így nem lehet tudni, hogy kicsoda. Hát amikor így az... Olaszok büszkék a maguk mafiájára, és a maguk futball mafiájára. Büszkék arra, vagy nem büszkék arra, ezt gondolom egyéni ízlés függése, hogy mondjuk a Juventus hogyan csalta szét az elmúlt két év bajnokságait, hogy most így három csapatot kizártak. Igazából az olasz futball mafia az olyan szinten gyerekcipőbe jár ahhoz képest, ami Magyarországon van. Tehát itt... Azt azért ne felejtsük el, hogy annak a testületnek az elnöke, amely a fegyelmi bizottságot képviseli Olaszországban jelenleg, tehát aki a kizárásokat ugyebár eszközölte, annak az elnöke történetesen az Internacionálénak a felügyelőbizottsági tagja. Tehát, hogy ott is van némi személyi összefonódás. Hát úgy gondolom, hogy az eddig jól bejáratott futball... Jó, az olaszok is ott vannak, én nem mondom. Befolyásoló játék, az most a jobb oldal kezéből átkerült a bal oldal kezébe, és most a bal oldal lesz az, amelyik ezeket a lapokat szépen leosztja. Érdekes módon az Inter ennek következtében megkapja azt a tavalyi bajnoki címet, amellyel kapcsolatban egyetlen egy vádpont nem szerepelt az eljárás során a Juventusszal szemben, tehát egyetlen egy vádpont nem merült fel. Valamennyi vádpont a vizsgálatban, de így van, a vizsgálat során valamennyi vádpont a kettővel ezelőtti, a két idénnyel ezelőtti bajnoki címre vonatkozott, vagy a két idénnyel ezelőtti bajnokságra vonatkozott, annak a bajnoki címnek a visszavétel az teljességgel jogos. A tavalyi bajnokságra nem vonatkoztak vádpontok, ennek ellenére a tavalyi bajnokságot is elveszik, és milyen érdekes, az Internacionale fogja megkapni ezt a bajnoki címet, mert hogy máshogyan nem lehet elintézni azt, hogy ezek a klubok ne indulhassanak a bajnokok ligájába, csak úgy, hogyha az előző bajnoki évadjukból pontokat vonunk le. Tehát az előző szezonnak a bajnoki végeredményét nem lehet meghagyni, és idén eltiltani őket a Bajnokok Ligájától, mondjuk. Tehát ilyet nem lehet megcsinálni, mert az is csak ugyanúgy egy tolvonásba kerülne. Nem, nem, nem. Ezt úgy kell intézni, hogy a tavalyi bajnokság végeredményéből pontokat vonunk le, úgy a Milántól, mint a Juventustól, és akkor milyen érdekes módon az Inter kerül az első helyre, és oda lehet nekik adni a bajnoki címet. Na, ez nagyon érdekes. Tehát ez rendkívül érdekes, egyébként precedens nélküli az olasz futball történetében, hogy egy bizonyos klub megkap egy olyan bajnoki címet, amelyet nem nyert meg, és olyan bajnoki címet kap meg, amely bajnoki cím ügyében az amúgy rendesen bajnok csapat, az fedhetetlen módon járt el, tehát nincsenek olyan bizonyítékok ennek a bizottságnak a kezében, amelyek alapján ezt a klubot el lehetne tiltani. Egyébként már volt korábban ilyenre precedens, mindegyik esetben az volt az eljárás, hogy utólag az adott klubot eltiltották a nemzetközi kupaszerepléstől, például a Torinóval is megtörtént már ilyen, például a Milánnal is megtörtént már ilyen, tehát ezeknek a kluboknak az esetében érdekes módon sikerült érvényesíteni azt a módszert, hogy ezeket a klubokat eltiltották utólag. Nem kellett levonni az előző évi teljesítményükből pontokat csak azért, hogy egy másik klubot sikerüljön kihozni győztesnek. De hát az Internek nem sikerült, ugyebár 15 éve bajnokságot nyerni, hát azt kívánom nekik, hogy ez legyen a legnagyobb dicsőségük, egy ilyen bajnoki cím, amit így szereznek meg, amit az ő felügyelő bizottsági tagjuk, akit a tisztelt miniszterelnök úr meg a baloldali kormány beültetett abba az intézménybe, amely elbírálja azt, hogy ki lesz a bajnok. Na hát ő az Internek szállítja a bajnoki címet. Hát igen, ami nem sikerült Materazzinak, ami nem sikerült nem sikerült például Vieirinek, ami nem sikerült éveken keresztül Bergkampnak, meg nagyon-nagyon sok mindenkinek, Wim Jongnak, nagyon sokan próbálkoztak ezzel a bajnoki címmel, az most a kormányzatnak sikerült. Gratulálok a miniszterelnök úrnak, és az ő személyes jó barátjának, Moratti úrnak. Ez a korrekt eljárás, és hát maffiáról soha többé nincsen szó. Olaszországban megtisztult a futball, ezért is szeretnénk gratulálni az Inter jelenlegi és következő 6 bajnoki címéhez. De ez alapvetően, mert szerintem a hallgatók nem tudják, ez annak szólt, hogy én Inter szurkoló vagyok, és... Azt se tudják talán a hallgatók, hogy az előző két hétnek a folyamatos Juventus gyalázása, az meg annak szólt, hogy én Juventus szurkoló vagyok, és én mindig hallgattam, de most már ne beszéljünk, már léptenyomon fölhozod a maffiát, és léptenyomon csak és kizárólag a Juventusszal hozod összefüggésbe, azért az a gyalázat, ami most ezekben a napokban zajlik, bírósági eljárás címén, meg fegyelmi eljárás címén, azt azért már ne hagyjuk szó nélkül, hogyha jól tudom, akkor mi vagyunk a szélső közép, akik kimondják azt, ami van. Nehogy már csak és kizárólag azt harsogjuk, ami a sajtóban elhangzik. Jaj, de szégyenkezik Olaszország a Juventus miatt. De nézzünk egy kicsit rá arra, hogy az Inter mit csinál. Elmondtad annak a bűnözőnek a védekezését. Tehát ezt a véleményt, ezt Robi nem onnét ismeri, hogy maga olyan járatos lenne az olasz futball. De ezek tények, bocsássál meg. Van egy hogy nevezzem, mert az van egy bizonyos Moggi nevű úr, ő volt a Juventusnak hosszú időn keresztül a vezetője, és ez a Moggi nevű úr védekezik azzal, hogy elkezdte az Inter gyalázni és az Inter támadni. Cáfoljad a tényeket, légy szíves. Milyen tényeket cáfoljad? Nincsen személyi összefüggés a fegyelmi bizottság személyi összetétele, valamint az Inter felügyelő bizottsága között? Nincsen személyi összefüggés? Nem történetesen az Inter felügyelőbizottságának a tagja készül odaadni az Internek a bajnoki címet? Személy szerint? Áruld el, nem így van? Így van, vagy nem így van? Az a bizottság, amelyik eljár és dönt a kizárásokról, az a bizottság az értelemszerűen a liga által delegált arcokból tevődik össze. Magát a vizsgálatot a független ügyészség vezette, az az ügyészség többek között, amelyik azért jelentős sikereket tudott felmutatni, eddig nem a futball mafiával, hanem a valós mafiával, mafia elleni harcban. Az, hogy az Inter megérdemli a bajnoki címet, vagy nem érdemli meg, azt gondolom, hogy a sportban számtalan alkalommal láttunk arra példát. Emlékezzünk például mondjuk Ben Johnson és Carl Lewis esetén, amikor láttuk, mindenki látta, aki nézte a pályát, hogy Ben Johnson gyorsabb volt. Ben Johnson azt a futamot jogosan úszták meg. Mégis Carl Lewis kapta meg a címet azért, mert Ben Johnson csalt. Na hát a Juventus más sem csinál az elmúlt, nekem meggyőződésem 12 évben, mint csal. Az, hogy ők kaptak most csak két bajnoki címet vesznek el tőlük, és hogy mindössze a Széria B-be lesznek visszaminősítve, meggyőződésem szerint ez a gyalázat, ezt a klubot 5-6 vagy 7 évre legalább el kéne tiltani az első osztálytól. Nézd, addig, amíg nincsen bizonyíték arra, hogy egy klub csalt, addig azt kell feltételezni, hogy nem csalt. Ja, az Inter esetében. Most vádoltad meg az Inter csalással, hogy mi csalva, hogy hívják, akarunk bajnoki címet szerezni, mert van egy ilyen személyi összefüggés. Nem a személyi összefüggésre hivatkozva, a könyörgöm. A 2005-2006-os bajnoksággal kapcsolatban nincsenek bizonyítékok arra, Robi, hogy a Juventus nincsenek. Ez konkrét tévedés. Nincsenek bizonyítékok. Befolyásolták a bíróküldést. A 2004-2005-ös szezonról beszélsz. Akkor befolyásolták a bíróküldést. Azt jogosan veszik el azt a bajnoki címet egyébként. Tehát azzal kapcsolatban nincsen köztünk vita. Viszont amikor a 2005-2006-os bajnokságról beszélünk, azt a bajnoki címet csak és kizárólag azért kapja meg az Inter, mert állítólag a bizottság szerint máshogyan nem lehet megakadályozni, hogy ezek a csapatok induljanak a bajnokok ligájában, csak úgy, hogyha az előző szezonjukból pontokat vonunk le. Nem lehet helyben hagyni az előző bajnokságnak az eredményét, annak ellenére, hogy semmilyen bizonyíték nincsen a csalásokra. Na hát én ezt is egy csalásnak nevezem. De nincs így. Bárlott, álljon fel! A szélső közép bűnösnek találtatott politikai izgatásban. A banánköztársaság alkotmánya szigorúan kimondja, hogy minden felelős állampolgárnak választania kell tudni a két politikai oldal között. Függetlenségnek helye nincs, ahogy fellebbezésnek sem. Na ezt nem, dehogy is nem! Szélső közép. Kiegyensúlyozott agresszivitás. Azt bírom, hogy annyira jól szocializáljuk a hallgatóinkat, mindazokhoz a témákhoz, amelyeket hát általában preferálunk, hogy aztán az kényszerítő erővel csapódik vissza a mi arcunkba. Felolvasod az SMS-t? A Juvétól jogosan veszik el a címeket. Nem, a másik alatta lévőt. Bocsi, de ki nem szarja le a Juventust, amikor van egy Libanon, meg globalizáció és stb. Írja a VJ. Na jó, de az a súlyos, hogy állandóan ezekről a témákról beszélünk, és olyan erőkkel szocializáltuk VJ-t ehhez, hogy ezek a fontos dolgok, hogy most már mi már nem beszélhetünk a Juventusról, mert menjünk már a rohadt anyánkba. Mikor tett? Melyik az a rádióműsor, kedves VJ, amelyik beszél még a globalizációról? Úgy egyáltalán. Tehát, de úgy tényleg. Tehát amelyik úgy komolyan napirendre tűzi ezt az egész témát, kb. Tehát, hogy így ezt szeretném hallani. Vagy melyik az a rádióműsor, amelyik úgy beszél Libanonról, mint mi? Mert egyébként, hogyha tudsz ilyet, akkor írd már meg, mert én is szeretném hallgatni. Tehát hadd beszélgessünk egy kicsit a Juventusról, főleg, hogyha ilyen irritáló hazugságok hangzanak el, mint tanult kollégám szájából. Na jó. Nem reagálok. Hát csak ennyi, hogy a Juvétől jogosan veszik el a címeket, viszont jogtalanul adják az Internek. Na, ez már egy kvalifikált vélemény. Jó. A Fradi nélkül ez a magyar foci még mélyebbre fog süllyedni. Nem tudom, hogy van-e mélyebbre. Tehát, hogy ez egyébként csak a Fradi tartja fenn ezt az illúziót, hogy van mélyebbre, tehát, vagy hogy nincs mélyebbre, vagy tehát az egész, tehát szerintem nem, szerintem nincs. Ennél mélyebben nincsen. Tehát, hogy szerintem nem kell. Tehát azért tartjuk meg a Fradit, mert azt gondoljuk, valamiért ez a magassági mámorunk van, és azt gondoljuk, hogy innen zuhanhatunk, hogyha a Fradi az a ballon, ami fönn tart minket, azt majd mi elresztjük, és ezeket a zsinórokat elvágjuk, akkor majd lezuhanunk. De szerintem nincsen hova zuhanni. Levágjuk a Fradit erről a ballonról, a ballon ugyanott marad, a kosár ugyanott marad, a ballon pedig elszáll. Hát egy ilyen hőlékballon próbáltam megidézni. Tehát zuhanásról szó sincsen. Hát nincsen hova. Ahhoz, hogy zuhanni tudjunk, ahhoz valahol máshol kéne lennünk, mint a szakadék alján. Jó, és akkor legyen a következő téma a jó Ababotond, aki vélhetően el kell, hogy vigye a balhét azért, hogy leszakadnak meg kiesnek az oszlopok a helyükről. Dembski Gábor rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy... Föl van háborodva, gondolom. Hát ugye egyrésztről föl van háborodva, másrésztről megvizsgálatot fog indítani az ügyben, és hát most a BKV vezetésének a felelősségét, meg szerepét az fogja jelentős mértékben árnyalni, hogy sikerül ezt a problémát megnyugtató módon elhárítaniuk a következő hetekben, de hát a felelősöket azért meg fogja nevezni a főváros. Természetesen nem most, mert hát minek kapkodni, meg most össze kell fognunk, hiszen itt úszó ebé lesz, és addigra mindenképpen kell, hogy járjanak a villamosok, meg úgy általában. Biztos meg fogják találni a megfelelő embert, mert az, hogy mondjuk a híd az rohad valami 25-30 éve, azért biztosan nincsen felelős, de szerintem majd meg lesz az a megfelelő Balek. Ha meg nem Balek, akkor meg legfeljebb a Babotond, de valaki el fogja vinni. Most az a nagy kérdés, az a Babotondnak az iszonyatos dilemmája, hogy fel tud-e a kollégák közül mutatni egy fejet Demszky Gábornak és a sajtónak, hogy íme itt van az a közlekedési mérnök, aki rosszul számolt, íme itt van az a kollégám, aki évek óta nézi azt, hogy hogyan rohadnak ezek a villanyoszlop tartók, és direkt szándékosan nem szólt senkinek semmit, mert várta, hogy majd ráesik egy fideszesre, de most megmentjük a fideszes életeket. Tehát ezek a várható lehetőségek, a várható opciók. Nem lehet még tudni, hogy mi történik. Egy biztos, hogy a világváros az töretlenül működik tovább, a világváros az szépül, gyarapszik, épülnek az új dolgok, illetve a régieket természetesen jó karban tartja ez a városvezetés. Azt gondolom, hogy mindannyiunk legnagyobb megelégedésére és örömére. Nem is hiszem, hogy 16 év után érdemes főpolgármesteri választást kiírni, hiszen vannak teljesítmények, amik után, mint nem tudom, amikor ugye az ember mondjuk hosszú időn keresztül, hogy maradjunk a futball példánál, hosszú időn keresztül jól vezet egy klubot, akkor megkapja az örökös elnöki címet. Szerintem Demszky Gábornak ez most már kijárna 16 év után. Tényleg felháborító, hogy kérják ezt a választást még újra meg újra. Főleg azért, mert a mi pénzünket herdálják. Holott nem közfelkiáltással kéne őt újra választani. Szerintem is, és nekem meg, hogy szintén a Fradi példánál maradjak, így ami hasonlat eszembe jutott, de Demszky az engem működésében iszonyatosan emlékeztet Furulyás Jánosra. És én rettegek attól, hogy mi van, hogyha... Kiesik Budapest? De, hogy a Demszky elmegy, ahogy de tényleg Furulyás János elment, és abban ő folyamatosan arról beszélt, hogy nagy európai klubot fogok csinálni a Ferencvárosból. Mindenki szitta ezt a klubot, amelyik töretlenül első osztályú volt. Várjál, és mindenki szitta ezt a klubot belül, kívül egyaránt, hogy milyen a gazdálkodás, hogy működik, de Furulyást mindig újra választották. Tehát, hogy Furulyás nem tudott megbukni. Kikeszhetetlen volt. Elküldték Furulyást, és most jó, egyszer Tordjánnak sikerült. Hát igen. Na jó, igazán magas szintről lehetett. De az az érdekes, hogy most, hogy Furulyás elment, a Fradinak vége, és mi is ettől félünk, hogy Demszky elmegy, mi lesz a fővárossal? Mi lesz velünk Demszky nélkül? Kicsit a főváros most már úgy tekint Sztálinra, Demszkyre, mint ahogy annak idején a Szovjetunióban Sztálinra tekintettek. Tehát, hogy tudjuk jól, hogy hát, hogy mondja, minden bajok forrása ő, de mi lesz velünk, ha elmegy? Tehát, hogy ő nélküle itt mindennek vége. Hát sose voltunk mi ő nélküle valami szörnyű nagy baj lesz itt. Nem tudjuk, hogy mi, de azt tudjuk, hogy nagyon egyedül leszünk, és ki leszünk neki szolgáltatva. De nem ez a benyomás? Baska írja, egyébként tudjátok, hogy az olasz foci nézhetetlenül szar? Hát nem tudjuk, sőt egészen más gondolunk róla. Azért vannak olyan vélemények, amelyeknek sikerül minket konszenzusba hozni. Jó reggelt! A legdurvább az, hogy a sok szerencsétlen buszsofőr és melós, aki nem tehet semmiről a balatoni nyaralás helyett, rohad a kabinba és fél a napon. Abba is Demszky pedig marad a helyén. Miért nem bukhatnak Magyarországon az első számú vezetők? Ők sohasem felelősek? Buknak az országos? Csak a kis ember mindig? Ne, az országos vezetők bukhatnak. Nem. Főváros az, hát az erre rendezkedett be, de tényleg. És az ijesztő, hogy tényleg úgy viselkedik Demszky, mint egy kis király, és nem mondhatjuk neki azt, hogy hát nem üzelhetjük innen neki azt, hogy nem értjük, hogy mit képzel, nem kis király ő, hát le lehet őt váltani, hát meg ilyenek, szóval nem. Ezt mi sajnos nem mondhatjuk, mert hogy a tapasztalati tényekre, azokra a mi szerkesztőségünk mindig is nagyon érzékenyen reagált. A helyzet az, hogy ő egy kis király. A helyzet az, hogy őt nem lehet leváltani. A helyzet az, hogy innen se üzelhetünk neki mást, mint hogy Gábor, így tovább. Ez eddig bejött, ezután is működni fog, újra fognak választani, újra, meg újra, meg újra, és csak és kizárólag az egészségi állapotot szabhat határt a te ciklusod hosszúságának. Ez a helyzet. Vinyi azt írja, hogy na ezért hallgatlak benneteket, És egy másik SMS író, aki egyben az utolsó is, azt mondja, hogy lehet, hogy még Eiffel cseszte el a hidat annó. Miről beszélnek a szélsőközép műsorvezetői adáson kívül? Pontosan ugyanarról, csak sokkal szabadszájúbbak, személyeskedőbbek, vehemensebbek. Egyáltalán nem tartanak az ORTT-től, sem a főnöküktől. Sokkal kevésbé hallgatnak analitikusuk tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Blog a szélsőközép készítőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. És most egészen pontosan 7 óra 20 perc van, elérhetőségeink 06303030881, hogyha SMS-t akartok írni, illetve 2234881, hogyha fel akartok bennünket hívni. Következő hír az alapvetően bulvárhír szerte az egész világon, egyedül Magyarországon nem minősülhet bulvárhírnek, hiszen most a magyar kormányzat, a magyar oktatáspolitika került a Reuters és számos más külföldi hírforrásnak a, hát nem is a cím oldalára, de a hátsó oldalára, ugyanis valamikor az előző évben kiírt, vagy nem ebben az évben kiírta az Oktatási Minisztérium a következő pályázatot, az 56-os forradalom kapcsán egy nagy versenyt hirdetett középiskolásoknak Freedom Fighter néven, és hát ami miatt, ez még egy önmagában ugye nem lenne egy megdöbbentő hír, de amiatt ezzel a nyugati sajtó mostanság előszeretettel foglalkozik, az az a tény, hogy az első helyezett csapat az vajon mit nyer? El se tudom képzelni. Egy moszkvai tanulmányutat. és most értelemszerűen ezen megy az ércelődés és a gúnyolódás, miközben az Oktatási Minisztérium megfelelő illetékese azt mondja... A győztes megteheti visszafelé az utat, amit a szovjet tankok. Beveheti Moszkvát végre. Jó, de tényleg egy elég beteg gondolat. Tehát. De mondjuk a Freedom Fighter helyett lehetett volna akár az a neve a pályázatnak, hogy terrorist. Nem? Adott esetben. Mi lett volna a különbség? Tulajdonképpen. Tehát szerintem túl nagy különbség nincs a kettő között. Legalábbis alig várom, hogy végre valaki megmagyarázza nekem, hogy mi a különbség a Freedom Fighter meg a terrorist között. Legalábbis napjainkban, legalábbis Irakban. 0630 30 30 88 1 az SMS számunk, melyre várjuk a hívásokat, az írásokat. 22-34-88-1 a telefonszámon, mire pedig a hívásokat várjuk. Tehát, mert hogy én megtanultam tanulmányaim során, hogy az ilyen molotov koktélt tankokra dobáló emberek, azok freedom fighterek. De mostanában meg azt kell megtanulnom, mostanában tovább tágítják az agyamat, és további okosságokkal töltik meg, és én pedig folyékony vagyok újabb és újabb ismeretek befogadására, hogy ezeket terroristáknak hívjuk, és most már kicsit tényleg összezavarodtam, hogy akkor most a Corvin közben terroristák voltak, és Irakban vannak szabadságharcosok, vagy a Corvin közben voltak, ahogy a régen mondták szabadságharcosok, és Irakban vannak, ahogy most mondják, terroristák, és hogy lényegében mi a különbség a kettő között? Az, hogy szovjet tankra dobják, vagy amerikai tankra dobják, vagy éppen az, hogy a győztesek mindig magukat nevezik meg az igazság letéteményeseinek, és akik őket támadják, azok a terroristák, vagy hogy mindig változik a világpolitikai szituáció, és ennek megfelelően hazudoznak a pofánkba? Demszkit becsültem, mint szamizdatos, de most már húzzon el. Pestiek, miért vagytok ilyen birkák? A másik rubrikában is fogadtól ki lehet próbálni. Hogyha nem félsz az ORTT-től, akkor persze olvasd csak föl így, mintha te mondanád, mintha ez a te véleményed lenne. Különben viszont azért jegyezzük meg, hogy ezek SMS vélemények, nem pedig a tiéd. És továbbra is SMS-ek. Sziasztunk, emeljünk szobrot Gabinak, és mindenki vigye a kutyáját odahugyózni. Nagyon intelligens felvetés, de komolyan. Gratulálunk. És ezt mindjárt így reggel kitalálta. Tehát... Jó, remélhetőleg az első három feles után. Tehát, mert az még bocsánatot tud adni erre. Azért azt nem lehet vitatni, hogy a Fradi tartja gazdaságilag életben ezt a magyar focit. Így hogy lehet, hogy nem indulhatnak például a közvetítési jogok értéke is hatalmasat esett, de sok szponzor is csak a Fradi miatt van még a fociban. Várjunk csak egy pillanatra. Az a Fradi tartja gazdaságilag életben a magyar focit, amelyik gazdaságilag olyan állapotban van, hogy kizárják az első osztályból. Na így van gazdaságilag életben a magyar futball. Jó, nem van igazság az SMS-ben, csak ennek a pozitív tartalmát én nem osztom. Szerintem ez... Ez olyan, mint egy haldoklót gépről életben tartani. Valahol embertelenség, kegyetlenség, és az életszentségének megsértése. Tehát a futballt tiszteljük azzal, hogy a tetsz halott magyar futballt nem tartjuk életben gépről. Erre gondoltál? Igen, van. Sziasztok! Ha nem fogunk új főpolgármestert választani, akkor sosem fogjuk megtudni, hogy mit tud kezdeni a város, illetve az új polgármester a kis király nélkül. Jó, nekem nincsenek illúzióim különben. Tehát... Jöhet itt bárki más, ez Magyarország, tehát hogy itt senki ne várja azt, hogy egyik napról a másikra alapvető mentális problémák megváltoznak, mit tudom én például, hogy a politika az oda fog figyelni a közpénzek elköltésére, például, hogy lesznek felelősök, mert ez nem politikai párt vagy főpolgármester függő, hanem politikai kultúra függő, és ezzel Magyarországon nem nagyon rendelkezünk. Akkor Kis Pít kérdezi, hogy akkor miért nem orosz címet adtak a játéknak ezek a nagyon értelmes vezetőink? És egy másik SMS író Péter azt írja, hogy nincs különbség. Kérdés, hogy mi között? Mármint a Juventus meg az Inter között? Vagy Demszky Gabesz és Tarlós között? Vagy a Kutyaszar és a Kátyú között? Vagy esetleg a terrorista és a Freedom Fighter között? Ja, a terrorista és a Freedom Fighter között. A között tényleg nincs sok különbség. Csak hát az a különbség, hogy éppen ki mondja, vagy ki magyarázza nekünk, hogy ki is a Freedom Fighter, meg ki a terrorista. Továbbra is várjuk az SMS-eket a 06303030881-es számra. Ültünk a mólón és néztük, hogy járja a táncát a vízen a fény. Élveztük, mennyire jó ez a sablonos helyzet. Hamburgert ettünk és vártuk, hogy jöjjön a fél négy. Intellektuális kalandozások Wittgenstein ki nem adott műveivel és Thomas Mann ismeretlen novelláival. Na nem! Közérdekűek vagyunk, és közérdeklődésre tartunk számot. 7 óra 41 perc van, ez továbbra is a szélső közép, és hát minden nagy reformkorra jellemző az, hogy a minden nagy reformidőszakra jellemző, mint amilyen volt például ugye nálunk a reformkor, az első reformkor néven a magyar köztudatba bevonult Kossuth-Széchenyi is történetre, főképp Széchenyihez köthető történetre, hogy általában az élet, a gazdaság minden területét igyekszik valamilyen módon jobbá, korszerűbbé, modernebbé változtatni. És itt a második nagy reformkorban, a második nagy magyar reformkorba, természetesen az egészségügyet is eléri a modernizáció szele, a modernitás, a megújulásnak az ígérete. Ezt az ígéretet egy zöld könyv tartalmazza, ami a mai kormányülésen eldől, hogy egyáltalán a széles közvélemény előtt is ismerté válik-e. Még mielőtt az eddig kiszivárogtatott információkba belemennénk, szeretnénk felhívni két apró finomságra a figyelmet. Az egyik a zöld könyv, hát önmagában jelnek a léte. Elvileg az indokolja, hogy az Európai Unióba szokás az ilyen válságterületeken lévő projekteknek egy zöld könyvben benyújtani, mint tudom én, a politikai döntéshozó fórumok felé, de hát ugye pontosan tudjuk, hogy a zöld könyv az nem innét ismerkszik elsősorban. Hanem Muammar al-Kadhafi líbiai elnök és diktátornak volt egy zöld könyv, amiben nem kisebb feladatot vállalt, mint hogy az iszlámot, meg a marxizmus-leninizmust próbálja meg valamilyen módon egy platformra hozni. Nem, különben én nekem megvan otthon a zöld könyv, mármint az az akkori zöld könyv. Hát a régi zöld, hát az, amit zöld könyvnek csúfoltak, nem az igazi, amit most próbálnak meg átnyomni. Sokkal inkább az arab nacionalizmust és a marxizmus próbálja valamilyen módon egy platformra hozni, tehát keményen szembe megy az iszlámmal. Például nagyon előremutató a zöld könyv a női jogok tekintetében, tehát Kadhafi az ilyen tekintetben egy kifejezetten felvilágosult diktátor volt. Érdemes elolvasni, nem egy hosszú olvasmány különben. A másik érdekesség, amit a beszámolókban olvastam, és úgy általában a magyar sajtó ennek különösebb jelentőséget nem tulajdonít. Nem tudom, hogy Robi, te, akinek érzékeny füled van a magyar politikai elit különböző finom csinytevései iránt, az észreveszed-e ebből a mondatból, hogy mi is ezzel a baj? A hétvégén a szaktárca vezető munkatársai és szakértői két napot töltöttek egy római parti szállodában a tervezetek kimunkálásával. De a római parti szállodában. De én azon, miért nem Hawaii-ra mennek el? Most komolyan, tehát, mert Hawaii az egy indokolható dolog lenne, elmenni messze Budapestről. Valahova, ahol jó, ahol rendben van az egészségügy. És megvizsgálni, hogy milyen is, ahol rendben van. Hogy lehet Magyarországon létrehozni egy normális egészségügyi koncepciót, ahol az embernek betörik a körme, és abban a pillanatban már is nem tudják ellátni rendesen. De nem, szerintem meg sokkal inkább ugye itt van a kíváncsi sajtó, paparazzik, paparazzók, egész egyszerűen, hogyha nyugalmasan szeretne az ember dolgozni, akkor kinéz valami jó kis egzotikus úticélt, és szépen oda viszi a szakértőjük, leülnek és megbeszélik. De az, hogy a római parti szálloda, ami szerintem légvonalban nem lehet messzebb 5 kilométerre attól a minisztériumi épülettől, amit például az én adóforintjaimból tartanak fenn, azért az kifejezetten pofátlanság, mert szerintem a szálloda bérleti díját, az szintén az én adóforintjaimból finanszírozzák, és nekem azt senki nem mondja, hogy hétvégén az egészségügyi minisztériumban nincs egy szabad tárgyaló. Tehát én hiszek a reformkorban, abszolút. Itt reformkor van, minden pezseg, mindenki dolgozik, de hogy hétvégén nincs egy tárgyaló. És hogyha nem az egészségügyi minisztériumban, mert ott aztán tényleg most azért dandárja áll a munka. Hát könyörgöm, ne a római parti szállodát hívja fel a miniszter úr, hanem hívja fel valamelyik kollégáját, például mondjuk a földművelésügyi minisztert, és mondja neki azt, hogy kedves gróf vagy gráf, megszorultuk, kell egy tárgyaló, hogy le tudja küldi a szakértőimmel. Római parti szálloda. De nem, az bírom, hogy annyira pofátlanok, hogy ezt így el is mondja, hogy egy római parti szállodában a hétvégén kidolgozzuk, egy jacuzziban mondjuk, oda befekszünk. Nem. Végtelőgátlástalanok. Jó, de tényleg kemény egyébként, és az az érdekes, hogy ezek a minisztériumok, ezek kifejezetten azért abból a célból vannak kitalálva, ugyebár, hogy ott lehessen dolgozni rendesen. Nem értem, tehát nem fogom föl azt, hogy a szálloda, ami alapvetően arra szolgálna, hogy a kölyökkel, meg az asszonnyal elvonuljál oda, hogyha elvégezted a munkádat. Tehát, hogy ezek hogy cserélnek térfelet ezek a dolgok, ezeknek a hivatalnokoknak a gondolkodásában, meg a miniszterében. Jó, hát hogyha nektek van erre megfejtésetek, akkor küldjétek el nekünk a 06303030881-es SMS számra, hogy miért kellett egy római parti szállodába, de gondolom én természetesen ezt tegyük hozzá, mert ennyi jó szándékunk mindenféleképpen van a reformkor nagyja iránt, hogy valószínűleg a római part legolcsóbb és legszolidabb legpuritánabb szállodájában egy nagyon pici kis szállodai szobába gyűltek ők össze. Valószínűleg nem is vettek ki egy külön tárgyalót, hanem nem tudom én, vagy mondjuk egy ilyen egyágyas szobába ott leült a miniszter, ott a földön a szakértők, és akkor ott átbeszélték, jó, hogy mi is legyen a magyar egészségügyben. Spórolni kell, ez volt a legfontosabb különben. Tehát, hogy ezen gondolkodtak, ott ültek a római parton, közel voltak hozzájuk jacuzzik, meg baromi elegáns szállodák, ők persze nem olyanban voltak, és azon gondolkoztak, hogy hogyan lehetne spórolni. Na, például, hogyha spórolni akar, kedves egészségügyi miniszter úr, akkor szerintem a tárgyalásokat, azokat tartsa meg az egészségügyi minisztériumnak az épületében, nem kell szállodába menni. Tudom, hogy nem sok pénz, tudom, hogy ön ennél sokkal többet akar belerakni az egészségügybe, de hát kevés is, kevés pénz, hogyha oda nézünk, oda figyelünk, azért sokra megy. Van valami magyar közmondás, mit is mondasz? Sok kicsi sokra megy. Sok kicsi sokra megy. Hát itt van a mi reformkorunk, és itt van a mi új reform nemzedékünk, itt vannak a mi új kölcseieink, új Széchenyieink, új veselényieink, új Kossuthjaink, és hát itt van az ő legendás puritanizmusuk. Nekem nincs túl nagy lakásom, de egy szoba mindig üressé tehető. Tehát én nagyon nagy szeretettel meghívom őket a lakásomba, és én nem fogok ezért tőlük pénzt kérni. Tényleg, hogyha kiszorultak a minisztériumból, az én kéromban össze lehet gyűlni, van számítógép, internet kapcsolat, ott le lehet ülni, ott ki lehet dolgozni az új magyar reformkornak az irányvonalait. Én ebben hogy nyújtsak segítséget az új magyar reform nemzedéknek? Nehogy ezen múljon. Tényleg nehogy ezen múljon. Mert hogyha kiszorulnak a minisztériumból, ugyan már ne legyen szükség arra, hogy a magyar társadalomnak az adóforintjaiból kelljen szállodai szobákat bérelni, meg jacuzzikban pusztulni, nyugodtan a kérómon össze lehet gyűlni. Jó? Ez az én felajánlásom mára. Éjszakai Tudós Klub, a magyar értelmiség színe javával. Sajnos nem. A szélső közép Puzsér Róbertál és az ő ellenpontjával. És akkor SMS-ek. Míg a szabadságharcos kontra terrorista témához. Egy szabadságharcos kiáll szemtől szembe, a terrorista meg gyáva aljas módon robbantgat civileket, írja egy SMS író. De nekem nem úgy tűnt föl az elmúlt egy-két évnek az iraki tudósításaiból, mint hogyha kifejezetten ezeket hívnák terroristáknak. Tehát terroristáknak hívják azokat is, akik lesből támadnak katonai célpontokat, mondjuk katonai konvojokat például. Ezeket is terroristáknak hívják mostanában. Lehet, hogy tisztázni kéne, hogy mit jelentenek ezek a fogalmak. Ki volt terrorista a Korvin közben, azt megmondja Horn Gyula Feri Putyinnal. Horn Gyula Feri Putyinnal. Az orosz csapatok bevonulási útvonalat egyeztették. Üdvözlettel, Demagóg Lali, amit most én igazából nem értettem. Kíváncsi leszek, hogy Moszkvában hogy fogadják azokat a magyarokat, akik a legtöbbet, legjobban tudták, hogyan is üztük el annó a szovjeteket. Elüztük? Hát szerintem nem üztük el őket. Inkább magunkra idegesítettük őket. Talán külön díjként gulágos nyaralás, vagy pár hónap Szibérián, hogy át is élhessék a tanulásukat balkáni díjazását. Tanulásuk balkáni díjazását, nem? Nem erre céloz? Hát valami ilyesmit akar. Tudásukat, balkáni díjazását. De tényleg elnézést, hogy szarul olvasom fel az SMS-eket, de komolyan a magyar nyelv alapvető szabályai. Tartsátok tiszteletbe. Én azt megértem, hogyha nincsenek... Hagyjuk a szabályokat, csak összefüggő szöveget kérünk. De én megértem, hogyha nincsenek például ékezetek, de mert az arról tehet a Pannon, a Vodafone, meg a Vestel. Viszont... T-com. Vagy a T-com, vagy mit tudom én, hogy hívják, de viszont az összes többi magyar talanságért viszont ti vagytok a felelősek, és ez nekem iszonyatosan megnehezíti a dolgomat. Na nyugi, kimaradt a tenger, tehát egy római tengerparti szálloda, nem? Az már jó, hát azt már el tudnám fogadni. Az reformkor. Na azok reformok, kérem. Meg tényleg, hogy legyenek nagy csillúak az állami vezetők, tehát, hogy igenis, ez nem egy szegény, szenvedő, mindenfajta önbizalom ország. Nélküli ország, ez egy bátor ország. Ez egy bátor ország, amelyiknek a bátor vezetői kimernek menni Rómába, és egy római tengerparti szállodába meg tudják beszélni a dolgokat. Ja, de a római part az azért sok mindent jelenthet. Benne van ebben az, hogy valóban Rómában vannak. Ebben az esetben viszont megkövetjük őket mindenért, amit korábban mondtunk. Szerintem elég nagy különbség, hogy míg egy terrorista civil embereket öl meg, a gondjától telj pont. Függetlenül addig az egy FF-ről nem mondható el. Egy Freedom Fighter-ről. Freedom Fighter. Na, újra csak meg kell erősítenem azt, amit korábban mondtam, hogy jelenleg figyeljétek a híradásokat, figyeljétek a CNN, a Fox News, és hát az ezen hírcsatornákból élő magyar hírszolgáltatók, például a RTL klub híreinek, TV2, Magyar Királyi Televízió híreinek a... De választhatjátok akár a Hír TV-t, választhatjátok akár a... Mi a baloldali Hír TV, mondjad már? Magyar ATV-nek a... a hírműsorait is nem ezt hívják terroristának. Kifejezetten azokat hívják terroristának, akik lesből támadnak amerikai katonai célpontokat. Tehát a szabadságharcosokat hívják következetesen terroristának. Na, kis kirohanásommal, még az előző blogban arra céloztam, hogy ennek a fogalomnak a jelentéshez kezd átalakulni, és kezdik mindig arra alkalmazni, akik az ő aktuális ellenségeik. Ezt figyeljétek meg. Ez állandóan így volt, amióta világ a világ. Robi, állami kitüntetésre pedálozol? Kérdezi Kis Pít. Most miért? De most miért? Akkor a követ, hát azért, mert felajánlottad a lakásodat. A kormányzatnak. Én segíteni szeretném az új magyar reformkort. Semmi mást nem szeretnék. Nekem semmiféle kitüntetés nem kell, csak a reformok, végre jöjjenek már a reformok, és ne kelljen ezért most szállodai szobákba, kis szűkös szállodai szobákba kényszerülniük ezeknek a derékállami vezetőknek. Zozónak hihetetlenül köszönjük az érdemi hozzászólását, hiszen kiavít bennünket, nem T-com, hanem T-mobil. Ja, T-Mobile, köszönjük szépen a T-Mobile nevében is. Sok kicsi sokra megy, vagyis a sok kicsi szakértő rámegy a sok lóvéra a minisztériumban? Kérdezi Gabesz. Szerintünk ilyenről szó nem lehet, a minisztériumban be se teszik a lábukat hétvégén. Baráti beszélgetés az élet nagy kérdéseiről. Na ezt nem! A kérdések jöhetnek, de a barátságot felejtsük el. 8 óra 3 perc van, ez itt a Szélső Közép a Budapest Rádión, és a zöld könyvről, nem Kadhafi zöld könyvéről, hanem a magyar kormányzat zöld könyvéről beszélgetünk, ami az egészségügy nagy-nagy reformját hivatott előkészíteni, és amiről az elmúlt fél órában megtudhattuk, hogy az utolsó simításokat egy római parti szállodában végezték rajta a puritánnak talán nem nevezhető szakértők. De csak egy kis pillanatra, mielőtt még szó esne a zöld, majdnem vörös könyvet mondtam. Szóval a zöld könyvről. Tényleg lassan vörös könyv is kéne, nem? Engem az döbbent meg újra, hogy mennyire gátlástalanul kezelik ezeket az ügyeket. Tehát ahogy így előadják, hogy ők a római parti szállodában, vagy ahogyan elvitte Balatonöszödre a Gyurcsány a készülő kormányát. Azt fogod. De jó, de az egy kormányüdülő, tehát hogy az így is úgy is nekem pénzbe kerül, hogy azt fenntartsák. Az már elgondolkodható, hogy kell-e mondjuk egy ilyen kormányüdülőt fenntartani, mert az annyira nincsenek rosszul fizetve a politikusaink, hogy ne tudjanak elmenni mondjuk nyaralni a saját kontójukra. De ma már nincsenek vállalati üdülők, hogyha jól tudom. Tehát ez a rendszer, ez megszűnt. Tehát, hogy ez az állami üdültetési forma, amely még a szocializmusban működött, ez ma már nem működik. Jó, de nekem elvileg ez több pénzembe nem kerül, viszont az, hogy ők miközben vannak minisztériumi épületek Budapesten, miközben van Balatonöszödön kormányüdülő, emellett nekik szállodába kell járniuk, az viszont gátlástalanság szerintem. Szóval vizitdíjat és napi díjat kell fizetni a kórházakban mostantól. Egészen konkrétan a zöldkönyv az új gyógyszerár támogatási rendszerről beszél, hogy ez mit jelent, azt csak némileg leplezi le a kiegészítés, az esetleges dobozdíj bevezetéséről van szó az új gyógyszerár támogatási rendszer kapcsán, tehát dobozdíjat kell fizetni, gondolom minden doboz gyógyszerért, lehet, hogy a karton papírért kell majd fizetni valamennyit. Nagyon helyes és jó tendencia, ami szem bemegy az ostoba trendjeivel úgy általában a világ egészségügyének. Azt akarja a zöld könyv, hogy az új és drága gyógyszerek piacra jutását megnehezítsék. Tehát miközben tudósok százezrei dolgoznak azon, hogy bizonyos betegségeket lehessen kezelni, bizonyos betegségeket lehessen jobban és gyorsabban gyógyítani, és ezzel például mondjuk olyan nemzetgazdasági szempontokat is szolgálnak, hogy például mondjuk akiket gyorsan meggyógyítanak a drága gyógyszerrel, az vissza tud menni munkába, és tud dolgozni, tudja az irreálisan magas adókat fizetni. Na nem, ezt mi nem kérünk, mi ebből nem kérünk. Az új és drága gyógyszerek piacra jutását azt meg kell nehezíteni. Szerintem, különben a legegyszerűbb az lenne, hogy kalmópirin, kavinton, egy-két mondjuk nyugtató és kész. Nem kell ennél sokkal több gyógyszer. Kell néhány vajákos öregasszony, aki az STK folyosói majd mindenfajta gyógyfüvekkel kezeli a vendégekkel. Vendégek, hát persze ők már vendégek lesznek. Mert miközben megakadályozzák, hogy új és drága gyógyszereket kapjanak, eközben ők vendégek lesznek, akik egy magas színvonalú szolgáltatásban kell, hogy reménykedjenek. Akkor ezen túl hát a tárgyai a könyv az egészségbiztosító átalakításával kapcsolatos elképzeléseket, felveti természetesen a szerkezeti átalakítás szükségességét, például a járóbeteg szakellátás fejlesztését, majd jön a következő félmondat, illetve a kórházak számának csökkentését. Tehát régen, amikor Bokros Lajos még sokkal szofisztikál abban az ágyak számának a csökkentését mondta, hogy csökkenteni kell a kórházi ágyak számát, ami értelemszerűen kórházak megszüntetését jelentette, de az új reformkor az nem törődik ezekkel az apró bokrosi finomságokkal, hanem azt mondja, hogy nem ágyakat kell itt megszüntetni, kérem szépen, kórházakat. A kórházak kerülnek sok pénzbe. Az ágy az ingyen van. És ez szimpatikus, mert mindenképpen látszik, hogy egy új gondolkodás, egy új szemlélet van az egész ügyi vezetőkben, hogy a római párti szállodában az őszinte beszéd uralkodhatott el a szakértők. És ez meghozza az eredményét. Döntési variációk szerepelnek az anyagban az orvosok felkeresésékor fizetendő vizitdíjról. Ez is jó, hogy döntési variációk. Gondolom én, az a variáció, hogy 300, 400, 600, 800, 1000 forint. Ez a vizitdíj. De az, hogy döntési variációk, ebben ők nem tudtak dönteni. Tűntek a római parti szállodába, itták a mojito koktélokat, amiket... És különböző variációk merültek fel. És azt mondták, hogy most ebben mi döntsünk, hát... hogy hány kórházat kell megszüntetni, mi döntsünk abból, hogy hány forint, döntsenek a politikusok, mi itt megdolgozunk különben is a pénzünkről, és hát nem csak az orvosok felkeresésekor kell majd vizitdíjat fizetni 3-500 forint mértékben, hanem hasonló logika alapján a kórházi napokat, amiket a kórházban töltünk, azokat is meg kell, hogy finanszírozzunk bizonyos összegekkel, illetve hát étkezési hozzájárulásról is beszélgetnek, vagy beszélgetnek, beszélnek. Tárgyalnak. Állítólag. De hát a minisztériumokban értelemszerűen ne, hanem különböző hotelekben. Na jó, várjunk csak. Medence parton jól ki lehet dolgozni a dobozdíj, valamint a vizitdíj intézményeit. Hát vizsgáljuk meg ezeket az intézkedéseket egy kicsit közelebbről. Mi célt szolgálhat például ez a vizitdíj? Úgy tűnik, hogy túl sokan mindenféle csipcsup bajaikkal, nem tudom én, fáj a lábuk, fáj a hajuk, fáj a körmük, meg mindenféle ilyen komolytalan dolgokkal, mindenki orvoshoz fordul. Na hát ennek vége kell, hogy legyen. Tehát bizonyos dolgokat otthon is lehet gyógyítani, én úgy gondolom. Amiket lehet otthon gyógyítani, azokat tessék otthon gyógyítani. Nem mindenféle hülyeségekkel, mindenféle kis fájdalmainkkal orvoshoz rohangászni. Jó, ha meg orvoshoz menjünk, akkor meg tessék fizetni. Minden alkalommal. Nehogy ma az orvos az azért legyen, csak hogy már mindenféle hülye kis problémáink vannak, és rögtön rohangászunk az orvoshoz. Jó, különben, hogyha komolyan beszélgetünk róla, tehát hogy a vizitdíj kapcsán, én azt gondolom, hogy alapvetően azok az érvek, amik elhangoznak mellette, mármint az, hogy valamilyen módon az embereket is érdekelté tenni abba, hogy racionálisan működjön az egészségügy, ez szerintem egy jó felvetés, és nem egy rossz irány. Tehát általában megfigyeltem azt, hogy ami ingyen van, az igazából senkinek sem érték. Azt senki nem veszi komolyan, ingyen van, elvesszük, kit érdekel, hogy az úgy általában mibe kerül az adófizetők pénzének, stb. De hogyha már nekünk is bele kell valamennyit rakni, akkor kicsit a magunkénak is érezzük. Tehát, hogy emiatt én akár a vizitdíjat, akár azt, hogy a kórházi napok kapcsán valamilyen összeget fizetni kell, ez szerintem nem egy rossz elképzelés, különösen akkor nem, hogyha esetleg ez kiváltaná például a hálapénznek az intézményét, hiszen vizitdíj az így is úgy is van, csak az illegális, és hogy mondjam, az az ember egy állandó kellemetlen nyomás, az ember egy állandó kellemetlen nyomás nehezedik, amikor kórházban van, hogy most mennyit, pontosan kinek, mikor, stb. Kell adnia, és főleg ez nem jó. Borítékban vagy azon kívül. Borítékban vagy azon kívül. Na várjunk csak egy kicsit. Ami ingyen van, az senkinek sem érték, erről beszélsz? Aha. Az ingyenes egészségügyről beszélsz? Hát én, ne haragudjál, de nem így tudom. Én nem úgy tudom, hogy Magyarországon az egészségügy ingyenes lenne. Én úgy tudom, hogy Magyarországon STK járulékot kell fizetni, és abból tartják fenn az egészségügyet. Ha jól tudom, az STK járulékot mi fizetjük, mindannyian fizetjük. Nincs ingyen az egészségügy, ez egy nagyon nagy tévedés, ne haragudjál. Mi az egészségügyért megfizetünk, és megfizetjük azt, hogy amikor betegek vagyunk, és úri kedvünk úgy tartja, hogy igenis kezeljék ami betört körmünket, vagy ami mindenféle bagatel kis horzsolásainkat, akkor mi orvoshoz fordulhassunk, és ne kelljen külön fizetnünk azért, mert orvoshoz fordulunk. Álljon már meg a menet egy pillanatra, nehogy már azt mondják nekünk, hogy ingyen van, hogy ez ajándék Gyurcsány bácsi részéről, amit csak úgy kapunk, és akkor ezt mi megköszönjük szépen, de azért valamennyi kis jelképes összeget azért már fizessünk, csak hogy becsülete legyen annak a szolgáltatásnak. Álljon már meg a menet. Jó, szerintem mondom, egyrésztről fizetünk, másrésztről meg most, hogy az, hogy mi kifizetjük-e, vagy nem fizetünk eleget, a egész egyszerűen a magyar egészségügy sok egyéb problémája mellett alul finanszírozott is. Nekem, ami ebben az intézkedés csomaggal például problémám, azok az olyan típusú döntések, hogy új gyógyszerár támogatási rendszer, esetleges dobozdíj bevezetés. Ami azt jelenti, gondolom én, hogy minden egyes gyógyszerhez hozzácsapnak egy fix összeget. Ami úgy, ahogy van, elfogadhatatlan. Ha pedig az nem fix összeg lesz, hanem mondjuk a dobozban található gyógyszerek értékének függvényében változó díjszabás, akkor viszont nem értem, hogy miért kell ezt dobozdíjnak nevezni, miért nem mondják azt, hogy a hatósági ára a gyógyszernek, mit tudom én, mondjuk holnap utántól ennyi és ennyi. Mert semmi más nem jelent, mint például mondjuk az, hogy dobozdíj, az jól hangzik, hogy csak egy dobozdíj, hát semmi extra, ez milyen kiadással jár az államnak, ahhoz képest, hogy mondjuk azt mondaná, hogy drágább a gyógyszer, de hát azért gondoljunk bele, hogy informatikai rendszer kell ilyenkor fejleszteni, ilyenkor megfelelő módon el kell készíteni sok 10 millióért, esetleg 100 millióért azt a szoftvert, ami képes mondjuk ezt a dobozdíjat valamilyen módon kezelni, a rendszeren belül tartani, értelemszerűen az APEC-nak kell erre figyelni. Magyarországon az adójogszabályoknak a tömege, tehát az írott szövegnek a tömege, az majdnem háromszorosa, mint amennyi Szlovákiában például. És nem, ennek ellenére nincsen leállás, hanem újabb és újabb adókat, újabb és újabb különböző opciókat találunk ki, hogy ez minél hosszabb legyen, minél láthatatlanabb legyen, minél bonyolultabb legyen működtetni, és minél több embert igényeljen az állítólag olyan olcsó állam, mert ugye afelé törekednénk az új reformkorba, az olcsó államnak minél többet kelljen könyvelnie, ezért aztán minél több bürokratát kelljen alkalmaznia. Na hát ezekkel van a bajom. Szervusztok gyerekek! Mesét mondok nektek a Multimese Kft. Támogatásával. Választatok ti is a Multimackó termékcsalád gazdag választékából. Na ez aztán már tényleg több, mint sok. Szélső közép. Nincs mese. Nincs bújtatott reklám. És az SMS-ek. Mostani reformkor, kérdezi Kis Pít, és mindjárt egyenlőségjelet húz, Magyarország is, idézőjelben az álmok földje. A következő SMS írónk Böce azt írja, hogy én a miniszterek helyében Dubajba tartanám a tanácskozást, mert ezt is megtehetnék, nem? Teljesen jogos felvetés. A kormány takarékossági programja csak a lakosságra vonatkozik. Ez az igazi egyensúly, elnézést kérek, de elugrott a gép. Ezt nem olvasom fel. Így folytatódik, nem? Ezt a szart is megetetik velünk. Érdemes volt megtalálni. A HM kórházból tényleg egy új kútvölgyi lesz? Kérdezi Babal. Hofinak volt igaza, ezt már Prabhu mondja. Mindig kírják, hogy vigyázz, a tetőn dolgoznak. De miért mindig a lentiek vigyázzanak? A kórházi ágyák számát azért kell csökkenteni, hogy a felszabaduló helyekre színes tévé és jacuzzi kerülhessen. Életszerű, ugye? Ezt már Zoli teszi hozzá. Szerintem írják le, milyen betegséggel nem lehet orvoshoz menni. Ez Anonymous, az SMS író. Igenis, ingyen van rengeteg embernek, akik nem fizetnek járulékot. Nekik ajándék az ellátás, de nem Feribától, hanem tőletek, meg tőlem, a lúzer alkalmazottaktól. András és Robi. Az orvosi hivatás nem befektetés. Ki kezeli a fájó gerincedet, Robi? Miért csesztetitek az egészségügyet állandóan? Mi is keresni akarunk, mint ti? Mit tennétek, ha alul fizetnétek benneteket? Elmennétek máshová. Igaz? Fizessenek meg bennünket, hozzák rendbe a méltó ellátását a betegeknek. De ki cseszegette az egészségügyet? Ki cseszegette? Én cseszegettem az egészségügyet? De egyébként nagyon jól értesült gerincügyben a kedves SMS író. Megelőztél, a legmagasabb járulékok egyikét fizetjük a világon, és lassan már szart sem kapunk érte. Na, kapjunk már észbe. Na. Ha már fizetünk mindenért, csökkenjen a járulék. Erről szó sem esik, talán majd a római parton. Pénzt a kórházaknak, hogy ne a betegeknek kelljen a gézt beszereznie. Üdvözlettel dr. Egerszegi Ferenc, Fecó. Aztán az utolsó SMS, sokatszor hallom Máté Péter dalának szörnyű feldolgozását. Miért kell elrontani azt, ami tökéletes volt? Orvosi tanácsok, életmód, fitness, wellness, egészség. Na ezt nem! Vegye csak be azt a nyugtatót, mert mi nem kíméljük az ön egészségét. Maradunk az egészség kérdéskörénél, meg az egészségügynél, bár nem tudom, hogy a magzatgyilkosságnak miköze van az egészségügyhöz, vagy úgy általában az egészség kérdéséhez, vajon betege az a nő, aki terhes? Mert hogy az egészségügynek van egy nagyon jó módszere arra, hogy ezt a betegséget, ami ugyebár a terhesség megszüntesse, ez pedig ugyebár az abortusz. Annak érdekében, hogy ne két férfi beszélgessen itt az abortuszról, meghívtuk Paprékát, akit szeretettel köszöntök, és aki egy méltán népszerű feministája ennek az országnak, meg ennek boldog egyenlő reggelt kívánok mindenkinek. Ennek a széles és harcos magyar feminista nemzedéknek. Annak érdekében is meghívtam, mert gondolom, hogy ezzel azért már egy kicsit orientálni is tudom az ő álláspontját ebben a vitában. Na mi a helyzet az abortusszal, Réka? Kezdjed te, tehát vesed föl először te a dolgot, hadd reagáljak én. Jó, akkor nagyjából megpróbálom összefoglalni az álláspontomat, ami annyira azért nem különbözik a tiédtől. Szerintem az abortusz egy borzalom. Tehát én ültem végig barátnő mellett kezét fogva, tényleg szövődményeket is végig csinálta ő, hát én nem voltam ott, nem én csináltam végig. Tényleg egy borzalom, viszont én úgy gondolom, hogy az ilyesmit nem betiltani kell, az marha egyszerű. A gyerek játszik a gyufában, megtiltom neki, ez nem hatásos, hanem meg kell előzni. Meg kell előzni a fogamzásgátlószerek elérhetővé tételével. Hát például a fogamzásgátlókat fel kell iratni, ami az el kell menni nőgyógyászhoz. Na, arra ne is beszéljünk, hogy kedves alulfizetett orvosok, mennyibe kerül egy nőgyógyászati vizit, és cserében mit kapok? Na jó, ezt hagyjuk. Ráadásul mondjuk egy doboz ószer, ezt direkt megnéztem, mielőtt jöttem, 450 forint, 3 darab, amin totál kiakadtam. És mindemellett meg szerintem a nagyobbik probléma az az, hogy mivel jár gyereket vállalni egy nőnek. Most jelent meg Kürti Emese kiváló cikke az Ésben a héten. Gyakorlatilag láthatatlanná válik a nő, hogyha gyereket szül. Megszűnik a társadalom számára létezni, mert elvégezte a feladatát, egzisztenciálisan lenullázódik, és becsapják az orra előtt az ajtót, mert nem látható. Most ilyenek mellett meg aztán egy nem várt gyereket megszülni sokkal nehezebb, mintha számomra társadalmilag, érzelmileg, stb. Biztosítva lennének azok a körülmények, hogyha mondjuk most hip-hop teherbe esek, úristen, akkor ne kelljen elvetetnem azt a gyereket, vagy lehetőségem legyen örökbeadni, és ne legyen ilyen process az egész, hogy 2 év, mire a gyereknek találunk egy szülőt, és akkor 2 évesen már nem tudom elengedni, de akkor nyomorgunk, meg mit tudom én, vagy a szerencsétlen az árvaházban ül. Tehát szerintem a társadalmi körülményeit kéne biztosítani annak, hogy az abortusz egyszerűen ne legyen szükségszerű.